dalé nak jamm ñu and xeyeer yene kay yi nga xamanteni mom lañu xeyndo moy Dieu protéger moi de mes amis quand tant mes ennemis je m'en charge wax jojé nak Voltaire moko waxone waye Mamadou Omar Ndiaye def xey dal di ñukoy fatali ci yene kay gi de la témoin waye nak de xadal ci tek ne Macky Sall ci bopam mom jëmono ji nak warna ko wax jël ay loxom talal ko suñu borom ne nak jëmono ji Yalla rek mo meuna tax Macky Sall followat ci élection présidentielle yene kay gi de la témoin mu ñu xamal lañu sax amna ay xaritu Macky Sall yo xamne ñom dal ñongi jëm nak taxawal ay mouvement ngir falat ko ci premier tour bi ci election yo xamanteni mom lañ deugmal ci 2017 way nak ñi di nga xamanteni dal ñoy ay xaritu Macky Sall nañu xamne ay xaritu Abdou Diouf defoon nañ ko fi waye mbir ma dal mujul jur dara te nak ay xaritu Abdoulaye Wade sax defoon nañ ko fi waye mujul soti nam sax Macky Sall dal manam manañu ne manañu ko ñaanal ngir mu nekkat ci bop premier Sénégal ne defna ay djégu yo xamanteni defna gis ci Afrique manam gis fi ay njitu rew yo xamne ño ngay nak modifier ay li nga xamanteni moy chartum rew ma ngir waaté bop rew ma Macky Sall nak dafa wañi ñaari at nak ci li nga xamanteni mom moy am mandam way nak manam amna lu bari lo xamanteni digo nako Sénégal yi ci lu jëm ci walum yoonu yokati te ba legui ni Macky Sall dal manam defugo sa dara ba dara bolo ngir nak manam Macky Sall ñu falaat ko ci bop rew Sénégal ci élection présidentielle 2017 Macky Sall dal il faut comme wax bilan bu leer nañi melni jant ndjol lor te nak ba legui ni gisuguñ fi yenn réalisation yo xamné Macky Sall manga sa waxuma ko Mamadou Omar Ndiaye njitu global media communication moko xamlé yene kay ki de la témoin l'observateur mu dikal ñu ci digënté APR ak ñi nga xamné ñoy wa parti socialiste yene kay ki mu ñu xamnal ñu kenn ku nekk dal ak fecc ma ngay fecc manam bokku ñu ben musique bo xamanteni ño koy fecc way nak dañu bokk ay bëgg bëgg ne kenn ku nekk bëgg na jité Sénégal ci élection présidentielle 2017 wa APR ñom dal mbaaru dañu bëgg nak nak ñi nga xamanteni ñoy wa parti socialiste ne maître Djibril War mom la mu xamlé dal moy ci élection présidentielle 2017 man ñoo fal sax ki nga xamanteni moy Ousmane Trondjeng mom nek directeur campagne Macky Sall suñu gagné nak élection yi Khalifa Sall mom si bopam ñu jël ko def ko premier ministre lolé mom ay door la wala degg la ci ñom wal fa jir yene kay mu ñu xamal lañu nak jangu bu Dakar jëmono ji amna benen njit bu bess manam nga tuddu Benjamin Ndiaye mo fuutu nak ki nga xamanteni moy Théodore Adrien Sarr Sidy Koudi Dieng mom lam ñu xamal ci cardinal bobu manam dal joxé na ay leçon yo xamanteni man nañu fa sukkandiku muy ay njangalé yu am solo yene kay ki de la turbine mu ñu xamal lañu batay Karim Wade mangi ne pat patara la sa até ba yayam dal mom ñewuton way nak ki nga xamanteni moy biba bux ci jamono ji dafa melni dal xatar la andale na ab defante la nam sa tribunalum Dakar Cheikh Tidiane Mara mi nga xamne jamono ji dal moy procureur bi nga xamanteni mom lañ tenk walum crime bi mom dal lank kandara la def na ki nga xamanteni moy Mamadou Pouy ak Karim Wade duñu len may ab liberté provisoire way nak togal bobé lan la sa wa crime di wax manam dana ñu ko xam bu ñaar fukki fan ak juroom ñet ci wéru décembre jotté biba wursi nak mom la mu xamle ni ki dem sa tribunal ba moy ana ñi nga xamanteni waxon nañ ne bibo du ñëwaat man nak nitu kaddu la yokku ci batay ci bir yene kay gidde le populaire mom bibo bursi na nak jamono ji dal suma amé wër di ndu ba légui ni dal manam bayyi giñ ma bayyi ma dem bitim rew faju ji moko warala rek info yobbu ñu ngaay Macky Sall joxaat yaakar bu baaxa baax ñi nga xamne nak ñoo yëngu ci lu jëm ci walum artisan lolé amna solo le témoin yene kay mu ñu xamul lañu Macky Sall kay jamono ji du na la na yaakar bu baax ci ñi nga xamanteni ñoy wa ngaay na nak neena lu upp nak juroom ñaar say milliards dina ko duggal ci lu jëm ci mbirum artisanal police nak du bayyi door Abdoulaye Wade balegi ni nak ma ngay def ay fem way la mu xamle mom bayu Karim neena dal jëmono ji dafa te Macky Sall si put le côté ci lu jëm ci mbirum ArcelorMittal ak lu jëm ci mbirum PetroTeam directeur fo Omar Sarr mom sulli ay mbot neena nak jëmono ji bu mu bet ken wa PetroTeam nak ño ngay nak di jema tej sen bureau yi nga xamanteni amna ñu ko fi ci Senegal wal fajir yene ka ñu jéxal ko internet bi nga xamne jëmono ji dal xétali na ño xamanteni ño ngi ci ay sey jëkkat ak jabar dal di soré lu ci melni Facebook Viber ak lu ci melni Skype na nak waxtaan wu am solo wo xamne wu neex wu jéggi day wo xamanteni jamono ji dañuy sétlu couple bi diko waxante lolé internet bi nak moko waral bañu bari sax ci internet bi ci lañu yégué ba neex yene kay gi dol fajiri gis oustad Sen Diouf laaj ko islamolog la mo xamle moy dal budé nak jëkkeur la ak jabar ñuy waxante téléphone nam dañu soré mo xam xéet bu mu mandi doon ba kenn ku nekk yégg ba neex lolé l'islam nang nako.